çizgana ceryan yaptım. Mesela ben banyo yaptım. Peki çarpabilirdim. Peki peynir gibi kokmaya başlamıştım. Artık koy. Huzurileri silersiniz sonra. Tamam. Burası güzel. Arayı doldur. Ama sen niye oraya duruyorsun? Bak o da uyuyanlar. Gençler. Allah size sıhhat versin. İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله sizi de ateşten korusun. Bu dersin adı normal programda listede aile ilişkileri de şiddet demişler. Ben değiştirilmesini talep etmiştim ama önemli değil. Ben şimdi kendi koyduğum adı size diyeyim. İslam'da aile hukuku. İslam'da aile hukuku. Önemli olan başlığı zihninizde çok iyi tutabilirsiniz ki ve bu başlığı oluşturan kelimeler üzerinde teker teker durmamız çok önemli. Önce aile denildiği zaman aile dediğimiz müesseseyi oluşturan üç unsur vardır. Eş, kadın ve erkek, çocuk. Yani ana, baba ve çocuk. Çocuklar diyebilirsiniz. Aile müessesesini oluşturan bu üç unsurdur. İslam'da aile hukuku dediğimizde mutlak ki biz her şeyimizi Allah'ın indirmiş olduğu vahye ve Resulüne vermiş olduğu beyan dediğimiz açıklamaya tabi olarak bizim için hayat nizamı her şeyle odur. Çünkü biz katliyetle kendimiz düşünerek, akleterek kendi hakkımızı dahi temin edememe gibi bir noksanlar ve arızaya sahibiz. Kur'an'da bunu ifade ederken diyor ki, öyle şeyler vardır ki siz bunu iyi görürsünüz. Ama sizin için şerdir diyor. Kötü görürsünüz ama o sizin için hayır olabilir diyor. Binaenaleyh Allah size neyi hayırlı görmüş, neyi emretmiş, yani neyi yapmamızı istemiş, neyden sakınmamızı istemiş ise onda bizim için mutlak bir hayır vardır. En edna olarak, aşağıdan olarak o meselede Allah'a itaat etmek, Resulüne itaat etmenin çok da sevabı vardır. Velev ki onun dünyevi olarak bir karşılığını görmesek bile mutlak itaatimizden dolayı bir sevap ve ecre nail oluyoruz demek. Hukuka gelince bu terim, ifade insanların dilinde rastgele kullanılan bir ifade olma sahibiyle artık anlamı kayganlaşmıştır. Sanki herkes hak denildiğinde kendisinin takdir ettiği, güzel gördüğü bir şeyin inandıktan sonra onun hak ve doğru olduğunu düşünüyor. Halbuki katliyetle hakkın tespiti akılların işi değil. Çünkü insan aklı makul gördüğü bir şeyi kendisine göre yorumladığı için kendi, yani nalıncı keseri deriz ya, kendisine doğru yontma gibi bir eğilim var. Binaenaleyh bizim için hak katliyetle konuşulduğunda, münazara edildiğinde, münakaşa edildiğinde umumun ihtilaf etmeden ittifak ettiği şeylerdir. Mesela bizde hakla kanunlar devamlı karıştırılmış. Türkiye'de denilir ki Türkiye bir hukuk devleti. Avrupa'da derler ki Avrupa bir hukuk devletidir. Şimdi hakkın, cemisi olan hukukun, çoğul olan hukukun kelime değil, ıstılahi olarak toplumdaki oluşturduğu değerler yakalanmamış ise katliyetle böyle bir iddiada bulunamazsınız. Kaldı ki kendinizi nispet ettiğiniz şey %100 hak olsa bile nispetiniz soyut bir nispetse aynen mesela İslam hak bir dindir. Bizim ismen kendimizi ona nispet etmemiz İslam'ı yaşamadan ne kadar haktan nasibimiz olduğunu gösterir. Bu çok açıktır. Eğer hakkın hakikaten doğru olanı tespit etmişsek, kendimiz ona ismen nispet bile etsek, eğer uygulamıyorsak, haktan nasibimiz yoktur demektir. Ama hak, hukuklar, yani haklar manzumesi ele alındığında, inanan insanlar için ölçünün kaynağı temelde şudur. Bu mevzuyu ilk dile alan, en önemli meselede dile alan bir hadis-i şerifte, Allah Resulü diyor ki, Muaz ibn-i Cebel naklediyor bunu Buhari'deki, Müslim'deki iman baplarına baktığınızda görürsünüz. Ben diyor Allah Resulü'nün bineğinin terkisindeydim, bineğinin arkasında. Bana dedi ki ya Muaz, ey Muaz dedi diyor. Ben de hemen buyur ey Allah'ın Resulü, emret dedim. Bunu 3 kere tekrar etti. Ben de 3 kere aynı cevabı verdim. Bana dedi ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Esedri ma hakkullahi aleyhi. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim diyor cevabı. Allah Resulü de dedi ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır dedi. Allah'ın bizim üzerimizdeki temel hakkı bu. Hemen akabinde tekrar ya Muaz dedi, ey Muaz dedi, ben de buyur. Ey Allah'ın Resulü emret dedim ve bunu 3 kere tekrar etti. Ben de 3 kere aynı cevabı verdim. Akabinde dedi ki Muaz, peki kulların Allah üzerindeki haklarını bildin mi? Yine aynı cevabı vererek dedim ki diyor Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kulların Allah üzerindeki hakları Allah'a ortak koşmadıkları müddetçe Allah'ın onları azap etmemesidir dedi. Gördüğünüz gibi bizi yaratan o olmasına rağmen bizimle istediği muameleyi yapma kendisine ait olmasına rağmen onun kulları olmamıza rağmen bize de bir hak tanımıştır. Yani onların yaratıcısı benim. İstediğimi veririm, istediğimi alırım gibi bir tavır sergilemiyorsun Tanrı'na Teala. Kendisine ortak koşmadığımız müddetçe bizim de onun üzerinde oluşan bir hakkımız var. Hele ki böyle bir şeyi kendisi tespit etmezse Allah verdiği sözde katliyetle hükmetmez. Yani sözüne ters düşmez. Eğer kuluna bir şey vaat ettiyse katliyetle o vaadi yerine getirir, vaadinde hükmetmez. Bu mümkün değil. Onun için burada temel olarak bizim yakalamamız gereken şey haklar, hukuklar denildiğinde münakaşasının kişinin kendisine ait olan şeylerdir. Mesela size vereceğim bir örnekte diyelim ki oradaki kardeşimiz el ayaklıymış. Büyük bir ihtimalle Kürt kökenlidir. Ona gelip de sen Kürt mü, Türk mü olmak istiyorsun diye birileri sordu mu sana? Sormadı. Anasını babasını da kendisi seçmedi. Kimi ana olarak istiyorsun, kimi baba olarak istiyorsun diye sormadılar ona. Erkek mi olmak istiyorsun, kadın mı olmak istiyorsun diye de sormadılar değil mi? Demek ki bu insanın fıtraten sahip olduğu bir haklar mazlumatıdır. Bu bunun tabii hakkıdır. Çünkü kendi elinde olmadan böyle oldu. Bu ne demektir? O zaman bu insanın Kürtçe konuşması onun hakkıdır. Bu onun hakkı. Erkekse erkeğin sahip olduğu kimliğindeki hukuka sahiptir. Kadınsa kadın, Kürt. Ya Türkiye'de mi doğmak istiyorsun, Suriye'de mi doğmak istiyorsun diye de sormadılar ki, sormadı kimse ona. O öyle oldu. Buna biz fıtri hukuk diyoruz. Yani yaratılıştan sahip olduğumuz haklardır diyoruz. Katliyetle hiçbir kanun bu hakları sınırlayamaz. Mesela tutup siz Kürtçeyi konuşmak yasaktır diyemezsiniz. Bu despotça bir sulta olur. Ama herkes kendi dilini konuşma hakkına sahiptir. Kimse buna mani olamaz diye kanun korsunuz. Kanun hukuku korumak için vardır. Hakları korumak için. Bulgaristan'da Türklere Türkçeyi yasaklarlarsa buna tepki gösteririz değil mi? O zaman Türkiye'de biz kardeşimiz bildiğimiz insanlara Kürtçeyi yasaklarsak bu anlamsızdır. Az önce dediğim gibi hakikaten hakkı tespit etseniz bile Bulgaristan'da Türklere Türkçe yasaklandığına tepki gösterirseniz bu makul bir tepki. Ama haklılığınız taraf dil olarak mı, ırken mi onu desteklediniz, Türkiye'de Kürtçeyi yasaklarsanız bunun anlamsız olduğu ortaya çıkar. Bunu yasaklayamazsınız. Katliyetle kişiyi ırkına sever. Onu ne küçümseyebilirsiniz, ne de onu övebilirsiniz. Bu hakka sahip değilsiniz. Ve hiç kimse ırkından dolayı birisini küçümseyemez diye kanun koyabilirsin. Bunu yapabilirsin. Çünkü kanunlar hakları korumak için vardır. Tutup bir ırka sebep birini sen ne yüceltirsin, översin, ne de küçümsersin. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de sizin en faziletliniz kimdir diyor. Arap olan demiyor, Türk olan demiyor, Kürt olan demiyor. Allah'tan en çok sakınanınız. Yani onun emirlerini yapıp nehirlerinden yani sakındırdıkları şeylerden uzak duranlar diyor. Ben şimdi dersem ne mutlu Türk'üm diyene buna deme hakkım var mı? Eğer kendini haklı görürsen müsbet yönde birileri de çıkıp ne mutlu Kürt'üm diyene deme hakkına sahip olur. Bunun aksini iddia edemezsin. Ne mutlu Arap'ım diyene çıkar. Ayrımı şimdi ben Kürt'üm diyen mi yapıyor, ne mutlu Türk'üm diyen mi? Ayrım yapan ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'tan ki ben saf denilebilecek kadar Türk asıllı olmamdan dolayı bu sözleri söylememden kimse gıcık kapmaz. Ama ben doğu kökenli olup da bunları deseydim. Falan var bunun içinde bir şeyler denir miydi? Denize bakın şimdi. Biz kişilerin söylediği sözlerin hak olup olmadığına bakmıyoruz. Hangi eğilimle bu sözleri söylediği üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ama hak olan budur. Bunu değiştiremezsiniz. O zaman şöyle bir kanun koyabilirsiniz. Hiç kimse ırkından dolayı üstünlük taslayamaz. Ve hiç kimse ırkından dolayı ayıplanamaz. Ama bunu Müslümanız diye çok böyle hava atan insanların dahi yaptığını görebiliyorsunuz. Görmeniz mümkün. Mesela bu kardeşlerimiz burada değil mi Bulgaristan'ın kardeşler? Aşağıdalar. Gördünüz mü Bulgaristan'ın kardeşler? O kardeşlerin oradaki adı biz de dedikleri gibi Çingene'dir. Aynen sana sorulmadığı gibi ne olmak istiyorsun, hangi ırktan, nerede doğmak istiyorsun diye sorulmadığı gibi o insanlara da sorulmadı değil mi? Hiç kimse ırkını, anasını, babasını seçme hakkına sahip değildi, bu sorulmadı. Ama bizim bile nazarımızda, gözümüzde o insanlar devamlı küçümsenmişti. Küçümsenince itilmişti. Benim için genel hakkında anneden, babadan, yaşadığım ortamdan aldığım, yani tesirlendiğim yeri ben o insanları Bulgaristan'da tanıdıktan sonra yıkmaya başladım. Bulgaristan'ın pazarcık denilen muntikada Çingene Müslümanlar kaldı. Hem de Bulgaristan'da ne Türklerin ne de Polpomakların gösteremediği cesareti göstermişlerdi. Biz vakıfla oraya vardığımız sene pazarcığın içinde bir meydanlık var. Yahova şahitleri o meydanla hemen bir kilise yapmayı düşünmüşler. Ve bunlar temelinden yıkıyorlar. Biz Müslümanız, katiyetle burada bunu istemeyiz. Gidin Hristiyanların olduğu yerde yapın diyor. Ve ben ilk defa kapı vurulara, kadınların kapalı olduğu, yani ortam olarak Bulgaristan'da ben bu insanları da gördüm. Ve orada da belki en iyi İslam'ı yaşayan bunlar diyebilirim Pomaklardan sonra. Aynı anda Türkiye'ye döndüğüm senelerde Gelibolu'dan bana bir telefon geldi. Çanakkale Gelibolu'dan. Hocam bu cumartesi, pazar günü sizi buraya sohbet istiyoruz. Tamam, olur. Ama kimseyi tanımıyorum. Bindim arabaya, gittim Gelibolu'ya, vardım İskele'ye yakın bir yerde bekliyorum. İki kişi geldi. Hocam dedi sizi bekleyen bizi, davet eden bizi, selamünaleyküm, aleykümselam. Baktım şimdi arkadaşlara, İçimden bir şeyler uyanmaya başladı. Çingene ne dediğimiz arkadaşlar. Sakallı, böyle efendi, terbiyeli, güzel de giyinmişler. Yani giyimlerin belki kalitesi önemli değil ama temiz giyinmişler çocuklar. İçimden başladı bir şeyler beni rahatsız etmeye. Evlerine gittik çünkü kafamdaki şeyle düşünüyorum ben onlara. Oturduğumuz, kalktığımız yerler tertemiz, kapı bulunmadan kimse girip çıkmıyor, kadınlar görünmüyor ortalıkta. Ve sohbet ettik. Ve beni bayağı tesir etti bana. Ondan sonra içlerinden birisi, elebaşı sayılan arkadaşlardan birisi, beni evinde misafir etmek istedi. Bu sefer ikinci bir rahatsızlık başladı bende. Orada nasıl yatacağım, edeceğim falan diye düşünürken, beni öyle bir yere götürdü ki çarşaf pırıl pırıl, tertemiz böyle bende. Ev temiz, tuvalet, banyo pırıl pırıl. Böyle. Yemek getiriyorlar, her şey, yani ismen beni rahatsız ediyor ama görünüşü iç açıcı şekilde. Ben geri İstanbul'a döndüğümde, şimdi bendeki olanı ben yeni hissettim. Yani ben inanmama rağmen senelerdir inanan birisi olarak, böyle bir ayrım yapmayan birisi olarak benim içimde bu varmış demek bir şeyler. Eve dönünce hanıma dedim ki bu hafta neredeydin biliyor musun dedim. Ne olacak her zamanki gibi bir yerdeyim şimdi. Yani dersteydim. Yok dedim. Bu sefer farklı bir yerdeydim. Neredeydin? Çingene olan Müslümanların hemen de üzerindeki elbiseleri bir an. Bakın şimdi. Bize işlenilen şeye bakın. Biz inanan insanlarız. Yani bu bizde varsa demek ki bazı şeyler insanın içerisinde virüs gibi var. Onun beslenmesi tehlikelidir. Ve nasıl beslendiğini yakalayamıyorsanız o içinizde büyüyor bir canavar şeklini de alabilir. Ha. Ondan sonra ben belki aylarca o kardeşler hakkında kendimi ikna etmek için uğraştım. O da bizim gibi biri. Onlar da bizim gibi birileri. Ama birisini devamlı dışlarsan mesela diyordu, hocam diyor bize kasetli bir yerde iş vermiyor. Ancak gemilerde yük indirilip bindirilirken biz hamal olarak çalışabiliyoruz diyor. Dışlamışlar çünkü iş vermiyorlar. Yani ayak işi yaptırmak tarafından. Ha, bununla anlatmak istediğim şey şu. Hak denildiği zaman öncelikli olarak üzerinde katliyetle münakaşa götürmeyen, fıtraten bize ait olan şeylerin olduğunu iyi bilme zorundayız. Hele İstanbul'a bir ölçüyü koyduysa, hiç kimse kimseye ırkı yönünden üstünlük taslayamaz. Birisini tahkir edemezsin derken bırakmamış böyle serefette. Ne demiş? Sizin en üstünlük, inananların en üstünü Allah'tan en çok korkanlığıdır demiş. Ha, bakın böyle bir mansıp yani bir mevki tayininde, takdirinde bile bize ölçüyü koymuş. Falan olan daha çok idareciliğe layıktır. Emir olmaya layıktır, vali olmaya layıktır, komutan olmaya layıktır gibi bir ölçü getirmemiş. Ne getirmiş? En layık olanıdır diyor. Çünkü işi ehline verin. Ehil olan kişi hangi ırktan olursa olsun önemli değil. İşin ehli olması önemlidir. Ayrıca bir de hakikaten layıklık, yani bizde liyakat önemli. Camide birisini imamlığa geçirmek istersek aradığımız ilk şart nedir? Kur'an'ı en iyi bilendir. Sünneti en iyi bilendir. Değil mi? Bunlar eşitse sesi en güzel olandır. Bunlar eşitse yaşça büyük olandır. Yaşa saygı dediğimizde aramızda bir ihtilaf olur mu? Katiyetli olmaz. Hangi ırktan olursa olsun bizim geleneğimizde büyüyebiliriz. Ya abi deriz, ya amca deriz, ya dayı deriz. Yani bizim geleneğimizde de olan bu. Haklar denildiği zaman üzerinde hiç münakaşa edilmeyen, sana ait olduğu bilinen, birisi benden daha fazla Kur'an biliyorsa, ben hava atabilir miyim? Benden daha güzel okuyorsa, bu daha güzel okuyor derim, öne geçirdim değil mi? İslam'da burada hakim olan esas liyakattır. Tayin değil, liyakatla tayindir. Yani layık olmaklıktır. Her ne kadar biz geçmişte İslam'la mukayese ederek Osmanlı'yı tenkit etsek bile, yani Osmanlı'yı eğer İslam'a göre tenkit etsek birçok açığını bulur. Öyle mi? Ama Osmanlı'yı muasırlarıyla mukayese etsek bunlar Osmanlı'nın ayağının tozu bile olamıyor. İfademi anladınız mı? Eğer Osmanlı İslam'a göre mukayese etsek Osmanlı'nın birçok açığını buluruz yanlışını. Çünkü İslam'la değerlendirir. Ama Osmanlı'yı emsalleriyle, muasır emsalleriyle mukayese edecek olursak bunlar Osmanlı'nın ayağının tozu bile olamaz. Osmanlı'da herkesin ben şuyum diyebileceği tek bir isim vardı. Hiç kimse de rahatsız olmuyordu. Ben Osmanlıyım diyordu. Bu bir ırkı temsil etmiyordu. O toplumu tümden temsil ediyordu. Arnavut'u da ben Osmanlıyım diyordu. Çerkez'i de ben Osmanlıyım diyordu. Hepsi Osmanlıyım diyordu. Ha, bakıyorsunuz geçmişte o kadar hoş şeyler var ki suç değil, bir alamet. Osmanlı'daki haritalara bakarsanız Güney Anadolu'nun adı Kürdistan'dır. Bakın Osmanlıca haritalara. Şimdi oraya Kürdistan demek suç olmuş mu? Bir düşünün neler olmuş. Kadi bir emare, alamet olan bir şey bir yerde katiyet hemen hemen tamamen mutlak bir suç olmuş. Belki seni ite götürecek bir suç olmuş. Biz bu ortama nasıl gelmişiz? Mutlak değer dediğimiz, yani değerli gördüğümüz, kıymetli gördüğümüz şeyleri biz ihmal etmişizdir. Herhalde bununla bu kadarlığı yeter. Yani haklar denildiği zaman öncelikli olarak fıtri hukuk diye bahsederiz. İkincisi, mukteseb dediğimiz hukuk vardır. Mukteseb hukuk nedir? Bu mukteseb hukukta tercih dediğimiz bir kısım vardır. Tercihimizle elde ettiğimiz, yani tercih ettiğimiz, seçtiğimiz bir hak vardır. Bu nedir? Mesela biz İslam'ı seçmişiz. Eğer ben İslam'ı seçtiysem bu benim tercihimse. Meseleyi ta baştan aldığınızda Allah inanıp da inanmama hakkında ilk başta hangi düsturu koymuş? İsteyen inansın, isteyen küfretsin demiş. İnanıp inanmamada Allah bize mutlak bir hürriyet vermiş. Bunu anladınız mı? Hiç kimseyi zorlamamış. İsteyen küfretsin, isteyen inansın diyor. Buna biz ne diyoruz? Mutlak hürriyet diyoruz. Allah'ın mutlak hür bıraktığı bir yerde biz insanları acaba bizim tercihimiz olan bir şeyi onlara kabul ettirmede zorlayabilir miyiz? Allah'ın zorlamadığı bir yerde biz katiyetle zorlayamayız. Biz bunu şimdi her ne kadar az önce dediğim gibi biz sahip olduğumuz, bize ait olduğu münakaşa götürmeyen haklar derken bu bizim tercihimizdir. Biz bunu Osmanlı'da az önce misal verdiğim gibi İslam'la mukayese etmeyelim. Muasırlarıyla mukayese edersek bunlar Osmanlı ayağının tozu olamaz derken Türkiye'deki Müslümanlar kadar farklı ırk ve dinlere müntesip insanlarla birlikte asırlarca yaşamış başka bir topluluk göremezsiniz. Yani bu mevzuda en iyi deneyim kimindir? Bizimdir. 40'ın üzerinde etnik grup vardır Türkiye'de. Ve biz bu insanlarla asırlarca yaşamışızdır. Ermenilerle yaşamışızdır. Rumlarla yaşamışızdır. Yahudilerle yaşamışızdır. Süryanilerle yaşamışızdır. Hildamilerle yaşamışızdır. Daha birçok gayrimüslimlere katılıyorum. Çünkü Osmanlı toplumu ikiye ayırmış. Çoğunluk ve azınlık derken. Kime azınlık demiş Osmanlı biliyor musunuz? Gayrimüslimler azınlık. Gayrimüslimlerin nüfusu 2 milyonda olsa, Çerkezlerin adedi 5 binde olsa, Çerkezler Türkiye'de azınlık değil, gayrimüslimler azınlıktır. Gayrimüslimlere azınlık demiştir. Bu muhteşem bir hukuktur. Ha, onları azınlık olarak tesmih ederken, zulüm mevzubahis oldu mu bunu kimse iddia edemez. Etmişti, kimse iddia edemez. Onları askerlikten muaf tutmuştur. Herhangi bir müşkülatta bir gayrimüslim alıp askere götüremiyorsun. Ama 5 bin nüfusu olan Çerkez askere gitme zorundaydı. Çünkü inanan ona göre bir yükümlülük almıştır. Osmanlı bunu oturtmuş ve kimse de bundan katiyetle rahatsız olmamış. Mesela son ortamda düşünün, Türkiye'de bir Ermeni soykırım, sözde soykırım olduğu söylendi. Ve bizimkiler de bunu katiyetle müdafaa edemez. Neden? Meseleye bakışları bizim baktığımız menfezden değildir. Bu Bülent Akarcalı var. Anap'tan Avrupa parlamentosunda dışişler komisyonunda bulunuyor. Türkiye'yi temsil eden. O Belçika'da okuma. Onun karısı da Belçikalıdır. Onu sıkıştırdıkları bir ortamda siz Ermenileri öldürdünüz, şöyle yaptınız derken bu hayır diyor. Şimdi bazen hak olan bir şeyi ismen söylerseniz karşıdakinin şişliğini alırsınız. Ya niye böyle diyorsunuz dedim. Evet öldürdük deyin dedim. Evet öldürdük deyince karşı taraf nasıl bir kavramıyor? Bir iniyor şimdi. Öldürdüklerini kabul ettiler diyor. Ondan sonra ben meseleyi alıp savaşına getirme zorundayım. Diyelim ki biz 1970 senelerinde Anadolu'ya gelmeye başladık. O andan itibaren Türkiye'de Ermeni, Rum, gayrimüslim birçok insan vardı. Bizim orada olduğumuz müddetçe bu insanların nüfusu azalmamıştır. Van'ın adı bile Ermenicedir. Oralar olduğu gibi ta Kayseri'ye kadar Ermenilerin olduğu yerdi. Bu insanların nüfusu azalmadı. Ya biz tesir ettik, Müslüman oldular. Aynen bu nasıldır? Gidin mesela doğuda çok Kürt diyenin aslı Ermenidir. Müslüman olmuştur. Karadeniz'e gidin. Ben lazım Türk'üm diyenin birçoğun aslı da Rum'dur. Neden? Bizde ırkı intisap hiç önemsenmemiştir. İnanması önemlidir bizim için. İnandıktan sonra onun ırkı da her şeyde Müslüman, İslam'dır. Ancak azınlıkların ırkı bir şeyisi devam etmiştir bize. Bu insanlar bizimle adetleri çoğalmıştır, nüfusları çoğalmıştır. Biz hiçbirinin mabedini, kilisesini yıkıp da oraya cami yapmadık. Ama orada onlardan kimse kalmadıysa, ibadet edilmez bir hale geldiyse, biz orayı camiye çevirip ibadet etmiştir. Yine Allah'a ibadet edilen bir yer kalmıştır. Gidin Süryanilere, doğuda, Mardin tarafında, bizimle hiç farkı yok, farkı yoktur onların. Ailede, edepte, ahlakta aynen sanki bizden birisiymiş gibi yaşarlar. Ermenisi, Rumu bunu yapıyordu. Ve biz bunlara aynen bizim gibi yaşama hakkı verdik. Tüccar oldular, devlet dairesinde memur oldular, paşa oldular, istediklerini yaptılar. Yani onlara azınlık diye göze batan bir muamelede bulunmadık biz. Ve nüfusları arttı. Diyelim ki Osmanlı'nın en güçlü olduğu ortamda biz isteseydik onların kökünü kurutabilir miydik? Kimse de bize hesap soramazdı. Ama bizim en zayıf olduğumuz ortamda Ruslar saldırmış, Fransızlar saldırmış, İngilizler saldırmış, İtalyanlar saldırmış, Yunanlılar saldırmış. Onları sapıtan İngilizler, Fransızlar, Ruslar tuttular Van'da. Senelerdir komşuları olduğu insanları öldürmeye başladılar. Kayseri'de senelerdir komşuları olan insanları öldürmeye başladılar. Erzurum'da aynı katliamı yaptılar bu insanlar. Ha, bu ortamda biz onları öldürdük. Ama bu bir cezaydı. Buna rağmen Osmanlı onların tehcirine karar vermiştir. Yani buradan gitsinler, Müslümanları şu eziyet ettikleri, öldürdükleri Müslümanların ortamından uzak dursunlar. Çünkü babasını öldürdüğü bir Müslüman onunla karşılaşırsa yolda ne yapar? Ha, devlet olarak buna sebebiyetlik vermek istemedi, tehcir ettirdi. Ve o tehcir ortamında öldü. Ha, öldürdük mü? Öldü mü? Siz takdir edin artık. Bu ortamda ne yapılırsa. Yani bu da gösteriyor ki bizimle gayrimüslimler bile haklarına sahiplerdi. Ha, biz senelerce kardeş bildiğimiz insanlarla bir müşkülat varsa aramızda nereye geldiğimize bakın. Bizi kimler ve nereye kadar getirmişler? Bunun ben rastgele tesadüf oynanan bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ve bakın, gidin yukarılara. Gavur olan bir Türk'le gavur olan bir Kürt'ün müşkülatı yoktur. Çünkü ikisi de gavurlukta müşterek. Ama Müslüman olan bir Kürt'le Türk'ün ne müşkülatı var arkadaş? Bizim de olmaması gerekiyor. Biz memleketimizde gayrimüslimlerle beraber asırlarca yaşadıysak, yaşamasını bildiysek, onlara haklarını verdiysek, yani Müslüman olan insanlar bunu nasıl beceremiz? Kaldı ki, benim az önce dediğim gibi, ben kendimi en saf diyebilecek bir ortamda doğdum, büyüdüm. Ha, benim halam, bunun kocası enişten Kürt'tür, Erzurumlu Zazar'dır. Ben şimdi halamın çocuklarıyla, sen Kürt'sün, ben Türk'üm diye bir mücadele yapabilir miyim? Bu bitmiştir Türkiye'de arkadaş. Bizim için sadece İslam olması önemli ve o gavur olması önemli. Bitmiştir. Ha, tekrar bunu geriye döndürmeye çalışırsak, ha, eğer Iraklılar aslına dönerlerse Hammurabi'ye dönerler. Mısırlar aslına dönmek isterlerse Firavun'a dönerler. Suudlular asıllarına dönmek isterlerse Antep'e dönerler. Ha, Türkler dönerlerse aslına kime dönerler? Cengiz Han'a dönerler. Yani sonları bir gavurda, bir gavurun kapsında biter. O zaman bizim için burada İslam hukuku önemli. Kaldı ki bunu şimdi dengeleseniz, birisiyle konuşurken ben sohbette şöyle bir ifade kullandım. Ben, akıllı bir siyasetçi olsaydım, kıpkızılda bir kafir olsaydım, ben Türkiye'de İslam'ı kullanırdım. İfadeyi anladınız mı? Akıllı bir siyasetçi olacağım ama kıpkızılda bir dinsiz olacağım. Allah göstermesin. Ben Türkiye'de İslam'ı kullanırdım. Çünkü İslam Türkiye toplumunun %90'ının harcı. Yani müşterek değeridir. Benim kullanma sözüm neden yanlış anlaşılır? Bütün sağ partiler kullanmıyor mu İslam'ı? Seçim zamanı geldiğinde bir şal örtüyor karısı ve Kur'an'ı alıp öpüp başına koyuyor. Ben Müslümanım diyor. Tamamen aldatıyor sakesini. Bunu gruplar, yani fertler, gruplar değil, devlet bunu kullansa inan, kıpkızıl kâsız da olsa bu milletin yine hayrına olur. Halbuki devlet bunu kullanmalı. Ha, hayra kullanmalı. İnanan birisi için bu geçerli. O zaman bu toplumun müşterek değeri neyse, bu yıkılmaya çalışıyorsa bir arıza var. Bir müşkilat var ve bir oyun var. Yani biz önce kendiliğimizden haklar dediğimiz zaman, hukuk dediğimiz zaman mutlak burada bizim hareket noktamız nedir? Kur'an'dır ve sünnettir. Yani Allah'ın dinidir. Değilse hak kelimesi, bunu herhalde Türkiye'de olmadığı için de şey yapamaz. Mesela mahkemelerde, adliyelerde, hakimlerde bir iştihat hakkı vardır. Anladınız mı iştihat hakkı nedir? Yani 163. madde Türkiye'de varken bu büyük bir tehlikeydi Müslümanlar için. Ama aynı anda 212'de vardı. 163'ü kaldırdılar. Ana, hiç uygulanmayan 312'de. Yakar mısın? Yat yat, deminki gibi. Ufkumuzu karartın arkadaş. Ha. 312 vardı ama hiç uygulanmıyordu. Ne yaptı bu sefer yani adliye? 312'yi de 163'ten daha şiddetli kullanmaya başladı. Gördünüz mü? Burada iştihat nasıl kullanılır? İştihat bizim terimimiz ama onlar tehdit kullanır. Ama eğer verilecek olan karar bizim aleyhimize de işlese, hak dışında anlatıyoruz. Mekke'nin fethinde, Mekke'nin eşrafından, kadınlardan birisi, biriken ganimetlerden biri mücevher çalıyor, kolye çalıyor. Kadın yakalanır, Allah Resulü'nü getiriyorlar. Tabi araya hemen Usame'yi koyuyorlar. Çünkü Usame peygamberin çok sevdiği birisi. Söyle de peygamber buna ceza, yani elini kesmesin. Ey Allah Resulü bunu yapma diyor. Allah'ın bunu uygulamaman için mi sen şefaatçi oluyorsun diyor. Eğer kızım Fatıma da çalsaydı ben onun elini keserdim. Çünkü hak buysa adalet bu istikamette gider. Kasiyetle, kanunla adalet yani temin edilemez. Ancak haklarla adaleti temin edilmektedir. Başka türlü bu mümkün değildir. Bak, bunu girişin akabinde esas meselemiz olan, yani İslam'da aile hukuku dediğimizde aile müessesesini kuran, yani bu müesseseyi ayakta tutan üç unsur var dedi. Kadın, eş, erkek eş ve çocuk. Eğer çocuk sahibi değillerse bu iki kişinin, kadın ve erkeğin kimliğinde ne yazar? Eş bir Müslüman kadın, eş bir Müslüman erkektir. Çocukları olduğu zaman ana bir Müslüman, baba bir Müslüman kimliklerine ziyade bir nitelik konur. Daha önceki sizinle olmadı bu maalesef. Bundan evvel insanın sahip olması gerektiği bir kimlik vardır. Kimlik deyince anlıyorsunuz değil mi? Şu hürriyetin sulh cüzdanı dediğimiz. Kişinin vasıfları vardır. Bunu biraz daha genişçe düşünün. Önce her insanın İnsan olarak sahip olması gerektiği bir kimlik var. Bu kimlik önce fıtri değerlerle doludur. Bunu anladınız mı? Fıtrattan bahsettiğimiz yerde bunu oraya koyun. Arkasından inanan bir kadın, inanan bir erkek kimliği oluşur. Arkası inanan eş bir kadın, inanan eş bir erkek kimliği vardır. Sonra inanan bir ana, inanan bir baba kimliği vardır. Bu kimlik gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya birbirinin alt kapısını oluşturur. Eğer sizin bir insan olarak sahip olduğunuz kimlikler, müşkülatlar var, sahip olduğunuz niteliklerden birisi, inkişafa ihtiyaç duyan bir değer. Mesela fıtraten sahip olduğunuz değerlerden birisi konuşma. Yani değeridir, konuşma kabiliyetidir. Bu bir değer midir? Her insan konuşur. Ama bu değer insanda inkişafa muhtaçtır. Geliştirilmeye muhtaçtır. Eğitilmeye muhtaçtır. Bunu anladınız mı? Hatta örnek verirken şununla başlarız. Bir çocuğu anasından doğar doğmaz götürüp bir dağ başına bırakın. 20 sene sonra o çocuğu almaya gidin. O çocukla karşılaştığınızda konuşur mu? Ama konuşma kabiliyeti vardı. İnkişafına müsaade edilmemiş, geliştirilmemiş. Ses olarak kulağı neyi algıladıysa o sesi çıkardığını görürsünüz. Veya o çocuğu Anadolu'da en ücra bir köye bırakın, Yani 30-40 kelimeyle anlaşan bir toplumun içine o çocuk 30-40 kelimeyle konuşur. Daha böyle kültürü yüksek seviyede olan bir topluma bırakın, o nispetle konuşur. Bununla şu örneği vermek istedim. İnsanın fıtraten kimliğindeki sahip olduğu değerler eğitilmeye, inkişafa muhtaçsa, o eğitilmeden ikinci kimliğe geçildiyse, mesela iman dediğimiz, vahiyle muhatap olduğumuz bir ortama geçildiğinde, hem de inanan bir eş olarak kimliğimiz boşsa, hani şu arabaların kontrol teknik kağıtları var ya, sahip olduğu değerler vardır. Onları kontrol teknikten geçirirken arızalı ise bir delik derler ya, herhalde Almanya'da böyle değil mi? Kimliğimizde o denli delikler doluysa, biz şimdi ta yukarılara çıkıp 20 yaşında inanan bir eş olduysak, o deliklerin varlığıyla bir inanan bir eşliği yapamayız. Eğer bir kadın olarak ailede bir kız çocuğu şeklinde yetiştirilmemiş, eş olmayan namzet birisi olarak eğitilmediyse kimliğin orası boştur. Bir erkek de yani inanan bir koca eş olabilecek nitelikte o ailede yetiştirilmediyse onun da orada bir deliği vardır. O zaman aile hukuku dediğimiz, İslam'da aile hukuku dediğimiz bu müesseseyi oluşturan bireylerin bu denli açığı, vasıtası varsa nasıl bir aile oluşturur ki bunlar? Ve onların bir iki sene sonra kucağına verilen bir çocuğun nasıl bir eğitme istidad ve kabiliyetine sahip olurlar? Yani hep delik var kartta. Şimdi buradan geriye döndüğünüzde olması gereken şeylerin önceden, mesela fıtratta size onu yaptıysan şöyle bir yerde durdum. İnsanı mükellef kılan iki unsur vardır. Akıl olması, akıl sahibi olması, bir de baliğ olması dedim. Bunu sizinle yaptım mı? Güzel. Buna zaman tahdidi vermiyoruz. İklime göre 8 yaşında, 12 yaşına kadar buluğa ermemez. Erkeklerde ihtilam, kadınlarda hayız dedik. Bu ne demektir? Kız çocuğu hayız gördüm 12 yaşında sorumlu demektir. Yani ne yapıyorsa onun bir cezası ve karşılığı var. Erkek de budur. Bu ne anlama gelir şimdi? Anladık, onu dedim de. Dedim zaten ama ne anlama gelir? Demek ki sorumlu tutulacağı andan önce sorumlu tutulacağı şeyler hakkında eğitilmiş olması gerekir. O zaman eğitimin, hele temel meselelerde eğitimin buluğ çağına ermeden çok önce başlamış olması gerekir. O zaman eğitimi gerilere çekeceksin. Hani bir zaman 8 yıl, 4 yıl kesintisiz diye kavga ettiler ya, isterse 20 yıl yapsınlar. Zaten bir Müslümanın hayatında bu denli, kurallı bir okula gitmesi, adet öğrenmesi demektir. Eğitim ölünceye kadar süreci olan bir devredir. Bizim için önemli o değildir. Verilen şeyin ne olduğudur. Mesela Türkiye'de ilkokul 5 seneyken, 5 senede o çocuğa verilen şeyi ben 2 senede verdim. 2 senede verilebilen bir şey 5 seneye dağıtmanın anlamı ne? 3 yıl kaybı, siz toplum olarak 14 milyon ilkokula giden çocuğu olan bir toplumda 3 ile çarparsanız ne yapar? 36 milyon sene kayıp demektir. Avrupa milli kayıplar dediği zaman, milli değer dediği zaman bu Balkan hesap eder. 36 milyonu bir senede harcamadır bu. 3 senede verilecek bir şeyi böyle yapıyorsan. Biz şimdi 7 yaşına kadar eğitimi bırakmıştık ki eğitim bizim için ana baba evlenmeden önce eşleşer terim, temel hatırlar. Daha önce kimlikleri dolu geldiyse evlenince inanan bir ana baba ve kimlik doludur. Ondan sonra çocuğu eğitmeye. Çocuğu eğitim dediğiniz zaman illa kağıt kalem bir masaya oturup bir öğretmenin karşısına geçirmek değildir. Eğitim küçükken çocuğun görerek, işiterek evden algıladığı ve tesir altında kaldığı çok şey vardır. Yani bir aile evde ne kadar ana dilini güzel kullanıyorsa o çocuk o kelimeyi telaffuz edip geri döndüremese bile inan bırakın o kelimeyi hafızaya yazmayı, o kelimenin fonetik yani o dildeki ses yapısını bile kaydeder, bilir misiniz? Aslında hepiniz bunu görüyorsunuz ama bilginizin içinde olup olmadığını bilmezsiniz. Bana bir çocuk getirin, babasının nereli olduğunu söylemeyin. Ben o çocukla konuşayım, konuştuğu kelimeler, telaffuz ettiği kelimelerle Karadeniz midir, doğru mudur, Rumeli midir, ben size o çocuğun anasının babasının nereli olduğunu söyleyebilirim. Bu çocuk bunu küçükken zihnine yazıyor. Ve çocuğun görüntüsü de o kadar güçlüdür ki, 6 aylık bir çocuğun karşısına geçin, suratınızı ekşitin. Böyle bir bakın. Çocuk ne yapar? Suratını ekşiterek o dağılmaya başlar. Demek çocuk görüntüden de bu denli tesirlenir. Biz bir defa deriz ki ya somurtmayı Allah aşkına hiç bilmiyor musun sen ayakta deriz. Ama biz biraz daha geç tesirleniriz değil mi? Umursamayız bu onun yapısıdır der. Geçer gideriz bazen. O zaman bir çocuğun eğitimini çok aşağılara. Çünkü eğitilmek bu hukukta dedikleri gibi her ferdin hakkıdır. Önce anasından babasından iddia edeceği bir haktır bu. Sonra etrafındaki insanlardan iddia edeceği bir haktır bu. Hiç kimse katiyetle bu yüzden hak iddia edemezsiniz. Şimdi bunlar da koymuşlar. Eğitim herkesin kendi hakkıdır diyor. Ondan sonra Doğu Anadolu'da sen tutuyorsun. Haydi kızlar okula diyorsun. 5000 tane yani üniversite seviyesindeki kızı sen başörtüsünden dolayı okuldan atarsan hangi hukuk devleti olduğunu iddia edebilirsin ki sen? Şimdi bunu bana anlatmaları gerekir. Ben aptal değilim. Aptal yerine konulmaktan hoşlanır mısınız? Hiç hoşlanmayız. Yani aptal olsak bile birileri bizi aptal yerine koysa bozuluruz biz ona. Sen haydi kızlar okula diyorsun. Ondan sonra 5000 tane üniversite seviyesindeki çocuğundan başörtüsüne sebep en son sınıflardan tutup atıyorsun. Sonra da hukuk devleti diyorsun. Hayır. Türkiye bir kanun devletidir. Kanun devletidir. Önce bunu yakalamak gerekir. Ha, ondan sonra belki önceleri bundan daha önceki yıllarda Türkiye'deki sıkıştığımız noktada Avrupa'da rahatlıyorduk. Avrupa'da bizi sanki kimse ağzı gibi yani suyun içinde bilmeden içine girdik. Çenesini oynatmıyordu sadece farkında değildi. Ama şu an Fransa'daki başlayan yarın Almanya'da başlayacak olan başörtüsü yasaktır sözleri bize herhalde gösterecekler örnek kendi memleketinizde de yasaktır diyecekler. O zaman biz yani haklar denildiğinde, hukuk denildiğinde ya bir aile hukuku, bir namaz değildir bizim yani ibadetteki eylemimiz. Namaz en esaslarından, temel ibadet esaslarından birisidir ama o kişisel bir gelişmeyle alakalıdır, sorumlulukla. Öyle şeyler vardır ki etrafınla alakalıdır. O zaman biz bu hak kelimesini bir noktada değil, işimize geldiği yerde değil, sistemi de tenkit ederken böyle diyor. Çünkü işine geldiği yerde hakkı kendisi için tanıyor. Bu benim hakkımdır diyor. Öyle oturtuyor ki şimdi siz bütün inanç sistemlerinden uzak olduğunuzu düşünün. Her ne kadar telaffuz edilirken bazı ifadeler genel anlamda herkesin bir hürriyet hakkı vardır. Denilse. Bu söz ağımdır ama mutlak mıdır? Anladınız mı ne demek istedim? Ne anladınız? Bu ifade ağım, geneldir. Herkesin özgürlük hakkı vardır dersin, hürriyet hakkı vardır dersin. Bu ifade genel ama mutlak değil. Mutlak dediğin zaman sınırsız olur. Hiç kimsenin hürriyeti sınırsız değildir. En azından şunu diyemezsin bak sisteme. Eğer hükümet trafik olarak bu yoldan girilmez diye levha koyduysa sen ona benim buradan girme aklıma nasıl mani oluyorsun diyebilir misin? Demek ki asıl olarak hürriyet genel ama mutlak değil, sınırsız değil. Benim hürriyetim, senin hürriyetinin başladığı yerde biter. Senin benim mahremine karışma hakkın yoktur. Şimdi temel koymuş. Ama İslam'a baktığınız zaman bizim bir başkasına müdahale hakkımız var mı? Var tabii. Her kim bir münker görürse ona mani olsun diyor. Ama bu müdahale birisinin hürriyetini kısıtlamak değil. Onun hayrına olan bir şey. Benim menfaatim için değil. Onun hayrına düşündüğümüzdendir. O zaman biz geriye dönüp bazı terimleri yuvarlak bize yutturdukları gibi bunu çok yutturuyorlar. Ve biz de makasa geliyoruz. Aynen bu şeriat kelimesinde olduğu gibi. Sana diyor ki sen şeriatçı mısın? Eğer sen düşünüyorsun şimdi ben şeriatçıyım desen suç. Değilim desen imanım gidiyor diyorsun. Makas arasında kalmışım. Hangisini demen gerekir? Ya şöyle bir düşün. Bu kelimeyi onlar da zikrediyor. Demirel bile diyor ki her şey meşru zemininde gider. Aha şeriatçı demene. Demirel. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyor. Onlar diyor siyasiler bunu. Ama devlet lehine bunu kullanıyorlar. O zaman şeriat kelimesi bakın selefe selef bunu kullanmamış. Geçmişte. Ben şeriatçıyım, sen şeriatçı mısın falan gibi sözler sorulmamış. Ama Müslüman mısın denilmiş. Sen Müslüman değil misin denilmiş. Şeriat kanun anlamındadır. Aslında kanun kelimesi de Türkçe, Arapça değil, Latince'dir. Ha sana diyor ki sen kanuncu musun diyor. Böyle hareket. Ben kanuncu değilim eğer bana kanuncu diyorsan. Ama senin sorduğun soru herhalde şimdi mahiyeti taşıyor. Şu Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasındaki hükümlerin bir hayat nizamı olmasını istiyor musun diye soruyorsan evet dersin. Bakın bu suç değildir. Ben bunu demekten korkmam da. Neden? Eğer suçsa önce Diyanet'i suçlayacaksın devleti. O Diyanet devletin korumasında, devletin bir müessesesi, onun kontrolünde tercüme edilip dağıtılıyor bu kuran insanlara. O zaman o müesseseyi yasaklasınlar. Ha dananın kuyruğu kopar, bunu yapmazlar. Ama bizim de açıklığı olmamız gerekiyor. Ben Kur'an'ın iki sayfası arasındaki her şeyin hayat nizamı olmasını istiyorum. Kimse buna suç diyemez. O zaman demek ki biz kendimizin, yani sahip olduğumuz değerlerin, yani varlığından dahi habersiziz. Yani biz o kadar dinen eğitilmiş insanlarız ki taban olarak muhteşem bir eğitim sistemine tabi bir ailedir, biz aileden. Ama bu tüketilmiş, öyle sıfır noktasına gelmişiz ki biz Müslümanız. Ya bunu düz mantıkla bile babası doktor olan ben doktorum demesi kendisine bir şey kazandırır mı? E nasıl senin baban Müslümansa ben Müslümanım demek sana yetsin arkadaş? Böyle bir şey yok. İslam'ı bile bizim tercih diye bir şeyimiz olmadı bakın. Halbuki inanç hukuku yani tercihi bir hukuktur deriz. Biz İslam'ı seçmedik. Babalarımız Müslüman olduğu için biz Müslüman derdede doğduğumuz için biz Müslümanız. Bunu kabul etmeniz gerekir. Yani beleş bir mirasın üzerine oturan insanlarız. Beleşçi de katliyetle kendisine kalan mirasın değerini bilmez ha. Bunu yakalayamaz. Ama kendisi emek vererek kazandığı, çilesini çekerek kazandığı bir şey varsa onu santim santim harcar. Çünkü onun karşılığında bir bedel vermiştir. Tercihlerimiz böyle olursa biz onun arkasında dikiliriz. Adamların şimdi laf cambazlığı ile bile barkasına düşüyoruz. Ama bir gerçek var. Güven Erkaya'yı duydunuz. 28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. Kanal B'de bir açık oturumda sunucu diyor ki şimdi, paşam diyor, bunlar diyorlar ki inançları gerekleri örtünüyorlarmış. E madem öyle diyor, öyle de diyor, neden bir açının deyince açı verdiler diyor. Doğru mu? Sunucu kız dedi ki paşa Güven Erkaya, o zaman 28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanı olan adama. Paşam dedi, bunlar diyorlar ki kapananlar inançları gerekleri örtündüklerini söylüyorlar. Yani inançları böyle gerektirdiği için örtünüyorlar. Sakin sakin bakın yani iblisin uyguladığı siyasete. Madem öyle de diyor, neden biz açılın dediğimizde hemen açılıverdiler? Haklı. Yok ama haklı mı? Haklı. Çünkü hiçbir kimsenin başını Türkiye'de zorla açmadılar. Tercih ettirdiler sana. Başını örtersen okuluma gelme. Başını örtersen işe gelmeyeceksin. Yok değil. Sen tercih ettin. Ya kendiliğinden Allah'ın emriyle okul iş arasında kalan birisi eğer okulu işi tercih ederse ne ağlasın, ne zırlayıp duruyor? Ha ona diyebilir. Bak yavrum Allah'tan kork. Sen Allah'ın emrine itaat et. Allah'ın emrine itaat edersen Allah sana bir çıkar yolu verecektir mutlak sonunda. Türkiye'de başörtü meselesi okullarda Hatice Babacan var. Şu anki Ali Babacan'ı biliyorsunuz değil mi? Devlet Bakanı. Hatice Babacan, Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'la başlamıştır. Daha hala bitmedi. Bırak hizmetini kötüye gitti. 28 Şubat'tan önce İstanbul'da o kadar tesettürlü mazbut kızlar vardı ki şimdi tamamen sıkılmış sucuğa dönüştürdüler. İnan, bunu göremiyorsunuz. Bakın vallahi göremiyorsunuz artık ha. Yani bunca zamandır başörtü meselesini biz hallederdik siyasiler değil. Bu benim inancımsa böyle olmalı. Beni ya böyle kabul edersin ya da bildiğini yaparsın. Eğer biz inancımızda ısrar etseydik bizim hakkımızda, ki bu bizim hakkımız, hakkını yedirmeye alışan birisi başkasının hakkını yeme alışıyor demektir. Bunu anladınız mı? Anladı? Ne dedim? Kendi hakkını yedirmeye alışan birisi başkasının hakkını da rahatlıkla yer. Ya bu gayet normaldir. Biz eğer sahip olduğumuz bu hak bizimse bunun değerini bilmeliyiz. Ve bilmeliyiz. Benim inancımsa bu böyle olmalı. Ama ben inancımı kimseye hiçbir gayesinde alet ettirmemeliyim. Ne siyasilere, ne başkasına, ne bir başkasına, ne de başkalarına. Benim inancım bir siyasi tarafından müdafaa edilmesi yani gerekecek kadar aciz değildir. Eğer inananlar acizse ki acizlik budur. İnandığım şeyi ben müdafaa etmeliyim. Ve ısrarlı olmalıyım. Herkesin aynı ısrar ve ihtimamla yöneldiğini düşünün bir şeye, bu bir kitleyi oluşturur. Yani fertlerin mesele üzerindeki ihtimamı toplumda otomekanik dediğimiz sistemi oluşturur. Bunu anladınız mı? Anlamadınız. Mesela şöyle, İstanbul gibi büyük bir şehrin temizliğini düşünseniz, belediye olarak birçok imkan ve zaman koymanız gerekiyor projeye. Değil mi? İmkan, zaman, bir insan 24 saatlik günlük hayatı içerisinde ne kadarını temizliğe harcar? Herhalde 23 saatini harcamaz değil mi? 2 saatini de harcamaz. 15-20 dakikada bunu bitirmeyi düşünür. İstanbul gibi metropol bir şehrin temizliğini düşünüyorsan otomekanik dediğimiz sisteme geçme zorundasın. O da tersten başlar. Herkes saat 9'da çıkıp 9'u çeyrek geçene kadar evin önünü temizlerse İstanbul'un temizliği 15 dakika. Herkes dini değerlerine nereden önem verirse otomekanik dediğimiz sisteme kendiliğinden geçer. Yani ben bu dini tebliğ etmede tek kişiyim. Benden başka kimse yoktur diye düşünseniz, herkes aynı şeyi düşünse korkunç bir otomekanik sistemi harekete geçer. O zaman cemaatlerle, şunlarla o bunu yapmıyor, bu bunu yapmıyor diye düşünmeyin. Yani öyle var ki bizden bu cemaatin içerisinde biz kendisine İslam'ı tebliğe gittiğimizde bizi evinden kovarlar. Burada o da destek o insanlardan birisi. Ama zaman yani zaman ilerledikçe siz davanızda ısrar ettiğinizde o insan sizden birisi olabiliyor. Biz bir kişi için kilometrelerce mesafe kat edemeyiz. Bir kişiye bir şey anlatacağız. Ama şimdi ben bir yere geliyorum, yüzlerce insanla karşılaşabiliyorum. Ve her insan eğer bunu biz değerleri baştan yakalayıp ferdi bir ihtimama yönelseydik, otomekanik sistemi kendiliğinden oluşurdu. Buna bakmak gerekir. Yani biz cemaatçilik zihniyetini zirvede taşımıyoruz. Fertteki ihtimam. Çünkü fertler oluşturur cemaati. Yani 1 milyon tuğlayı şuraya yığsanız, gözünüzü yumup o tuğladan ne güzel evler yapacağınızı bilirsiniz değil mi? Ama gidip o çalışmadığını müddetçe bunu yapamazsınız. Bu mümkün değildir. Bazen bazı şeylere sahip olmak bile illa o şeye temlik ettiğini, o mülkün sahibi olduğunu iddia etmen gerekmiyor. Ne yapalım? Ben de zaten saat var.